NOS-journaal. Van de 11 miljoen personenauto's en bedrijfswagens in Nederland is ruim de helft meer dan 10 jaar oud, blijkt uit cijfers van de RDW. En daarmee is het Nederlandse wagenpark een van de oudste wagenparken in Europa. Van auto's die jonger zijn dan 5 jaar is zo'n 12% elektrisch. De Britse afdeling van Extinction Rebellion stopt met het verstoren van de openbare orde, zoals wegblokkades, omdat dat te weinig oplevert. De Nederlandse tak van Extinction Rebellion zegt juist dat burgerlijke ongehoorzaamheid werkt. In Rome kunnen belangstellenden afscheid nemen van emeritus paus Benedictus. Hij overleed zaterdag. Benedictus ligt opgebaard in de Sint-Pietersbasiliek. Zijn uitvaart is donderdag. En in Zuid-Vietnam wordt geprobeerd een jongen van 10 te redden die in een buis is gevallen. Zaterdag was hij op een bouwplaats naar ijzer aan het zoeken toen hij in de buis van een 35 meter diepe fundering viel. Onduidelijk is of het kind nog leeft. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Ook namens de voltallige redactie van dit programma, Twee Man Sterk, wens ik u van harte gelukkig nieuwjaar 2023. Het jaar begon al meteen met een waarschuwing gisteren. De topvrouw van het Internationaal Monetair Fonds trok direct aan de bel. 2023 wordt een zwaar jaar voor de wereldeconomie. Zwaarder nog dan het afgelopen jaar, zei ze in een interview op de Amerikaanse televisiezender CBS. De helft van de Europese economie is al in een recessie belanden. Vooral de tegenvallende groei in China is een probleem. Vanochtend kwam daar nog het bericht bij dat de productie van de Nederlandse industrie de laatste weken opnieuw is gedaald. Maar volgens ABN AMRO is de bodem in zicht. Beleggers reageerden desalniettemin goed gemutst vanochtend. De belangrijkste Europese beurzen staan allemaal in de plus. Na een wat minder jaar, waarin vooral de wapenindustrie het goed deed. De vraag is, wat brengt 2023 in economische zin, ook in termen van onze welvaart, te midden van die energiecrisis die nog altijd voortduurt voor ons allemaal. Arnoud Boot is hoogleraar financiële markten, werd kort voor de kerstdagen nog naar het Catshuis geroepen voor topoverleg met het kabinet over het jaar dat voor ons ligt. Meneer Boot, goedemorgen. Goedemorgen. Ook de beste wensen voor u. Ja, beste wensen, Sven. Nou, dank. Ondanks alle waarschuwingen dus optimist aan de beurs vanochtend. Zit u al in de wapens? Maar dat heeft... Ik denk niet dat dat noodzakelijkwijs een principiële reden heeft. Wat trouwens heel ingewikkeld op dit moment is. Wat een principiële reden is. Hè, als je Oekraïne steunen, dan moet je misschien wel de wapenindustrie steunen. Ja. Maar ik heb een hekel zelf aan beleggen. Oké. Voor een hoogleraar financiële markten toch een vrij bijzonder standpunt. Met welk sentiment begint u aan dit nieuwe jaar? Nou, Sven, ik ben optimistisch. Er is altijd alle reden. En zeker in deze geopolitiek onmogelijke tijden, zou je bijna zeggen. Dus er is altijd de mogelijkheid om een heel negatieve verhaal te houden. En dat negatieve verhaal, dat kun je ook funderen. Hè? En dat heeft de topvrouw van het IMF in wezen ook gedaan. Hè? Door te zeggen, nou, China, dat zal wel moeizaam zijn. Verenigde Staten wel moeizaam, Europa moeizaam. En als de verschillende werelddelen het moeilijk hebben, dan versterkt dat elkaar. En dan gaan we dus een heel zwaar jaar tegemoet. Maar uiteindelijk blijken economieën en meestal heel veerkrachtig te zijn. En de Amerikaanse economie, ik ben er niet zo pessimistisch over. Ik ben ook redelijk gerustgesteld door centrale banken, die nu toch met hun rentebeleid duidelijk hebben aangegeven dat ze de inflatie in ieder geval niet naar de toekomst toe uit de hand laten lopen. En dat is voor de economie uitermate belangrijk. Dus ik spreek hier op dag 2 van het nieuwe jaar met een optimist. Ja, ik hoop. Ik probeer ook altijd realist te zijn. Ik zit hier niet om optimistisch te zijn. Ik heb wel het idee, en dat geldt zeker wat betreft Nederland. We zijn altijd perfect in staat om ons de put in te praten. Ja. En meestal is er, als je naar kijkt, geen enkele reden voor. Als ik voor groepen mensen in het land sta, verhalen hou, ja, en ik hoor allemaal gebrom uit de zaal van wat er allemaal niet mis is, en ik stel vervolgens de vraag, wie wil er naar het buitenland emigreren. En welk land dan wel? Dan wil niemand weg. Dus er is iets wat we hier in dit land geweldig doen. Alle reden om te gaan praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Wat was dat eigenlijk voor een overleg voor de kerstdagen op het Catshuis? Ja, kijk, het is belangrijk voor een kabinet om juist even op momenten dat er net even iets rust is, zoals bijvoorbeeld voor nieuwjaar, om rustig om de tafel te zitten en gewoon even met de voeten op tafel te kijken van waar staan we. En wat zou nou wenselijk zijn naar het komende jaar toe? Waar liggen de tegenstellingen? Waar liggen de echte tegenstellingen? Ja. En in het geval van economen worden dan weer bijna altijd bijgehaald als experts. Wat natuurlijk een beetje raar is. Waarom ik raar zeg is het volgende. Economie, economische wetenschap is eigenlijk een beetje het proberen te begrijpen van hoe een economie functioneert. En die bestaat allemaal uit radertjes die in elkaar grijpen. Ja. Dus als economie hoogleraar of economie wetenschapper in de praktijk nuttig te zijn, moet je die maatschappelijke context goed kunnen begrijpen. En dus je zit eigenlijk daar met een soort spanningsveld tussen van hoe werkt de maatschappij, ja, en wat zou vanuit de economische wetenschap een goed beleid zijn. En kunnen we dan een stap vooruit maken? En dat zijn open discussies. En het is, ik denk, het kabinet te prijzen dat men deze open discussies aangaat. Ja, de minister-president was er en nog drie andere ministers. Ik neem aan mevrouw Kaag, mevrouw Adriaansens en meneer Jette, of niet? Nou, kijk, Sven, het probleem is altijd. Dit beraad, en ik snap heus wel, en ook zeker na het afgelopen jaar, het kabinetsformatie, de open bestuurscultuur, en we weten wat er allemaal gezegd wordt. Het mooie van dit soort zaken is dat je gewoon om de tafel zit. In wezen, het halve kabinet was er. Ja. En je kunt over alles praten. En eigenlijk is niet de vraag van wie zit er aan tafel en wie heeft iets gezegd. Dit zijn uitwisselingen van gedachten binnen de kamers. Juist. En dat heeft dan ook toch wel waarde in dit land. Ik ben altijd bereid. Ik heb geen geheime agenda's. Maar ik vind het wel prettig dat er open uitwisselingen mogelijk zijn. En dat je wilde en misschien wel stupide ideeën kunt uitwisselen. Zonder dat je vervolgens bang moet zijn dat er ergens op de radio of televisie of krant weer iets over gezegd wordt. Ja, waren de wilde ideeën? Ja, dat is wel het idee, toch? Je moet altijd een beetje loskomen van de waan van de dag. Ja. En het gevaar is als je in een permanente bestuursfunctie zit. En dat zitten ministers natuurlijk, permanente bestuursfuncties. Mm. En ik heb het over een paar momenten in mijn leven ook wel gehad. Hè. Ik zeg altijd over mijn eigen verleden. Er zijn een paar momenten in mijn leven geweest dat ik een echte baan had. Want meestal kan ik als redelijk onafhankelijke aan tafel aanschuiven. En eigenlijk op momenten dat het interessant is. Hè. Dus dat is natuurlijk wel het mooie van deze tijd. Zeker. De afgelopen 20 jaar beweegt er de hele tijd wat. Je schuift aan en er is iets aan de hand. En dat zijn natuurlijk de mooie momenten. En niet zozeer om een permanente bestuursfunctie te hebben waar je drukte moet maken over ruzie tussen mensen en hoe je die dag weer doorkomt. Nee. Dus op deze momenten moet je de bestuurders toch een beetje uit hun comfortzone halen en zeggen, nou ja, wat zijn nou manieren om er tegenaan te kijken? En ik geef even één voorbeeld. En niet noodzakelijk wijs wat daar aan bod is gekomen. Iets wat maar bij voorkeur wel eigenlijk. Ja, maar ik had het vorige week nog over in een ander verband. Ja. Als je in Nederland kijkt, hè, dan hoe we met die arbeidsmarkt omgaan. Ja. En bijna iedereen aan die onderkant heeft toeslagen. Wat dat effectief betekent is dat in plaats van dat bedrijven de salarissen van mensen betalen, betaalt de overheid en de belastingbetaler die salarissen. Want die toeslagen zijn gewoon aanvullingen op het salaris, omdat het salaris schijnbaar onvoldoende is wat men verdient in de economie. Ja. Dus we hebben een soort systeem ontwikkeld in Nederland. Ik noem het een lage lonensysteem. Althans, gezien de rijkdom van het land is het een lage lonensysteem. Waarbij we bedrijven eigenlijk via te goedkope arbeid en die mensen dan zelf weer gaan compenseren met toeslagen. Op die manier houden we de economie in stand. En dat is veel te veel pamperen van de economie. En dan ben je meteen ook bij al die compensatiemaatregelen. Als je de economie te veel pampert, vernieuwt hij niet. En hij moet vernieuwen, want we hebben al gebrek aan mensen. Dus iedereen die zegt van recessie, hè, zoals de topvrouw van het IMF. En iedereen zegt, krijgen we werkloosheid? Nou, in Nederland hebben we al 25 jaar geen werkloosheid. Tenzij we even alle banken laten omvallen. En dan ook nog de hele huizenmarkt en het pensioenstelsel laten instorten. Dan hebben we heel even werkloosheid. Ja, dus uw boodschap daar, het Katshuis, was stop met het pamperen van de economie. Ongetwijfeld, hè? Ongetwijfeld is een boodschap die gedeeld wordt in wezen door toch ook al mijn collega's. Hè? Want ik vind dat ook wel belangrijk. Geen van ons heeft de waarheid in pacht. Mm. En dat geldt ook voor het kabinet natuurlijk. Mm. Je moet je dat ook altijd realiseren. Ja. Ik zeg me heel vaak, als ik ergens sta, als jullie letterlijk gaan doen wat ik zeg, durf ik niks meer te zeggen. Nee. En daarbij ook nog de aantekening dat economische voorspellingen zelden of nooit uitkomen. Ja, het voorspellen van de economie is het eigenlijk het voorspellen van een ingewikkeld maatschappelijk radarwerkje. Ja. En dat, ja, dat is intuïtie, vingerspitsengevoel, wat je moet hebben om daar iets over te zeggen. Ja. En dan is de ene daar beter in dan de ander. Ja. En waarschijnlijk zijn het de economen inderdaad die daar wat meer gevoel voor hebben, die dan dichter tegen dat beleid aan zitten. Maar dat, je bent alleen maar waardevol als je ook de echte wetenschap begrijpt. Dus dat is eigenlijk het breukvlak waar ik altijd heb willen zitten. De wetenschap begrijpen. Ja. En dan dat vingerspitsengevoel om dat op de goede manier te kunnen toepassen in die praktijk. En dat pamperen inderdaad is iets wat de Nederlandse economie beschadigt. Juist. Nou, laten we het over dat pamperen hebben. En over de economie die de komende jaren voor ons ligt. En met name het komende kalenderjaar. U had het net over inkomens die achterblijven. Nou, onder de streep blijft er vanaf deze maand netto meer over omdat de belastingen naar beneden gaan. Het minimumloon gaat omhoog. Tegelijkertijd hebben we nog altijd krapte op de arbeidsmarkt. Er zijn ook economen die zeggen het is wel fijn eigenlijk dat die economie een beetje afkoelt, want we houden het anders niet meer bij. Tegelijkertijd zijn er allerlei plannen ook nog bij de Europese Centrale Bank om de rente stap voor stap nog te blijven verhogen. Dat heeft ook allemaal weer consequenties. Hoe ziet u het komende jaar eigenlijk voor zich? Nou, ik denk dat er is meer duidelijkheid. De grootste, even los van wat er geopolitiek nog allemaal zou kunnen gebeuren. Hè. Sven, ik kan net zoals elke andere inwoner van Nederland, ik kan natuurlijk niet inschatten welke gigantische rampen theoretisch mogelijk zijn en ook veel meer praktisch mogelijk gebleken zijn als het over geopolitiek gaat. Maar wat we nu kunnen inschatten en hoe we er nu tegenaan kijken, dan zijn de financiële markten hebben toch meer zekerheid, meer inzicht in waar we staan dan dat we een paar maanden geleden hadden. En die onzekerheid in financiële markten is altijd, in ieder geval voor de financiële markten, de dooddoener. De financiële markten weten dat de rente, de Europese Centrale Bank, zal de rente nog een stukje verhogen. En dat is ook nodig, want de economie is nog steeds boven capaciteit van gebruik. En boven capaciteit van gebruik, dus dat betekent bestedingen zijn groter dan dat er überhaupt capaciteit is. Ja. Dat is vragen om inflatie. Dus je weet dat je dat terug moet brengen. Je weet ook in Nederland dat er onvoorstelbaar veel geld in de omloop is. We hoeven maar naar oudejaarsnacht te kijken. Er is geen enkele rem schijnbaar op het financieel kunnen kopen van vuurwerk. En zo geldt het eigenlijk voor heel veel dingen. Dus enige rem daarop is noodzakelijk. Ja. Nou had u het over het pamperen van de economie. Dat is natuurlijk de afgelopen jaren tijdens de coronaperiode, maar ook komend jaar met het prijsplafond voor de energierekening aan alle kanten gebeurd. Vindt u dan dat dat na dit kalenderjaar ook met die steunpakketten voor burgers voor wat betreft die energierekening zou moeten ophouden? Voor een groot deel absoluut het antwoord ja. En waarom is het antwoord ja? En toen ging de verbinding er even aan. Maar misschien aan het begin van dit nieuwe jaar is die ook wel weer hersteld. Hebben wij weer contact, meneer Boot? Hoor ik u? Ik hoor u niet. Misschien kunnen we het gesprek op een andere manier voortzetten. En in de tussentijd zeg ik even dat ik met Arnoud Boot praat, hoogleraar financiële markten, aan het begin van een nieuw jaar. Laten we eens kijken of de verbinding met Amsterdam, waar meneer Boot zit, inmiddels tot stand is gekomen. En dan kunnen we rustig verder praten. Hebben we weer contact, meneer Boot? Ik hoor u absoluut niet. We gaan kijken of we u even met een telefoon dan te pakken kunnen krijgen. Ik weet niet of u mij wel hoort. Ik zie u zitten. En als u de telefoon erbij pakt, dan kunnen we misschien u op uw mobiele nummer bellen. En zodoende dit gesprek voortzetten. Een beetje een valse start aan het begin van dit jaar. Dat kan wel eens gebeuren met internetverbindingen. Wij werken met technici op afstand. En dan gaat er soms in het leggen van een verbinding wel eens iets mis. Misschien is het netwerk daar waar u zit overbelast. In elk geval zie ik een plastic zak en zie ik daar een telefoon uitkomen. En hoop ik dat we nu contact hebben via de telefoon. En dat zie ik nu gebeuren. Meneer Boot, nou, we zijn er weer. Als u de telefoon aan uw oor houdt, dan kunt u ook horen wat ik zeg. Ja, heel goed. We hadden het over het pamperen van de overheid. Excuus voor deze technische malheur. U zegt eigenlijk, stop daarmee. Ten principale moet je daarmee stoppen. En wat het grote verschil is met het begin van de coronacrisis, In het begin van de coronacrisis had je een economie die op slot ging. Mensen konden niks doen, dus je werd gedwongen om mensen en bedrijven te ondersteunen. Nu kunnen mensen zich aanpassen. En dat betekent dat bedrijven, hè, want je hebt het over pakketten voor bedrijven. Bedrijven kunnen zich aanpassen. Die zullen naar energiezuinige productiemethoden moeten. En we zullen af moeten van activiteiten die overmatig veel energie gebruiken. Als je naar burgers kijkt. Burgers, er is een enquête geweest door de Nederlandse Bank. Waaruit blijkt dat de burgers nog steeds denken dat de energiecrisis tijdelijk is. En dat de bereidheid om investeringen te doen in het verduurzamen van woningen. Dat die bereidheid relatief laag is. Vooralsnog, omdat men denkt dat het tijdelijk is. Je moet de burger in een situatie brengen dat hij wel degelijk aanpassing wil maken. Maar dan, Sven, dan is het cruciaal natuurlijk dat je de kwetsbaren uit de wind houdt. En meer dan de helft van de kwetsbaren zit in corporatiewoningen. Woningcorporaties. Als er ergens financiële middelen zijn om huizen te verduurzamen, is het bij woningcorporaties. Dus dat betekent dat het afbouwen van steunpakketten moet gepaard gaan met tegelijkertijd optimale druk en dwang op woningcorporaties om te verduurzamen, dat men minder energieafhankelijk wordt. Ja. Dus het antwoord is niet heel simpel, maar het is antwoord: compensatie op zichzelf is tijd kopen. En die tijd mag niet ten koste gaan van noodzakelijke maatregelen. Ja. Maar goed, tegelijkertijd zegt u net zelf al, de rente stijgt. En als we Klaas Knot, de president van de Nederlandse Bank, mogen geloven, die ook in het bestuur van het dagelijkse bestuur van dat orgaan zit, de ECB, dan is dat nog niet voorbij. Nou, heb ik altijd geleerd tijdens mijn lessen economie, dat als de rente stijgt, dat daardoor het kapitaal dat bedrijven kunnen aantrekken om te investeren ook weer lastiger wordt. Met andere woorden, is er dan wel genoeg geld om die transitie te maken? En die moet snel gebeuren vanwege de energiecrisis. Sven, je hebt helemaal gelijk. Alles in de economie zit aan elkaar vast. Een hoge rente in principe is nadelig. Maar laat het even omdraaien. Kijk wat de rente op dit moment is. De rente, de 10-jaarsrente, zit rond 2,4%, de 10-jaarsrente. Ik ken geen enkel persoonlijk bedrijf wat een investering nalaat vanwege een rente van 2,4 of 3 of 3,5%. Dus daar zit nadrukkelijk ruimte in een hogere rente. De rente was gewoon veel te laag, waardoor al het bestaande werd gesubsidieerd, ook door die hele lage rente. En het is juist cruciaal dat er nieuwe investeringen plaatsvinden en die blijven niet achterwege vanwege een rente van 3%. Juist, met andere woorden, dat gaat wel de goede kant op. Ook al stijgt die rente. Hoe zit het eigenlijk met het arbeidspotentieel dan? Want u zei net zelf al, we hebben eigenlijk al in geen tijden een substantiële werkloosheid in dit land. Met andere woorden, we hebben bijna continu handjes tekort, zeker de afgelopen periode. Hoe gaat dat de komende maanden eruit zien? Want die handjes hebben we natuurlijk ook weer nodig bij dat hele transitiemodel. Zeker, die hebben we zeker nodig. De transitie gaat ook heel nadrukkelijk over het verhogen van de productiviteit van de economie. De productiviteit. We hebben, productiviteit is dat je nieuwe bedrijven hebt, even als voorbeeld, nieuwe bedrijven die op een slimme manier iets oplossen. En slim betekent meestal dat je minder handjes nodig hebt. Slimme manier, productiviteitsstijgingen. De productiviteitsstijging over de afgelopen 20, 25 jaar is in het hele Westen buitengewoon laag geweest. En niet toevalligerwijs is ook de laatste 20, 25 jaar de periode geweest van het constant accommoderen van die economie. Het constant eigenlijk op de been houden en gevoelig zijn voor lobby's van het bestaande, zoals ik het altijd formuleer. Dus we moeten het nieuwe een kans geven. En het nieuwe zorgt voor productiviteitsstijging. En productiviteitsstijging betekent dat je minder handjes nodig hebt. Dus dat is waar we heen moeten. We moeten uitkijken dat we het gebrek aan arbeidspotentieel, wat er zeker is, dat we dat gaan vertalen in de geest van nu komt geen enkel bedrijf meer aan een persoon. Daar kom je wel. Op het moment dat jij een goed concept hebt, ja, en bereid bent meer te betalen voor je mensen, krijg je de mensen. Juist. En als jij een goed concept hebt, kun je ook meer betalen. En dat is wat productiviteitsstijging is. Je moet de slimme bedrijven de kans geven en dan zul je zien dat je die versterking van de economie krijgt. En dat voorkom je door die pampering Want die pampering houdt het bestaande op de been. Juist. Met andere woorden, goed nieuws voor de handjes. Trouwens ook voor onze eigen handjes, want de verbinding is weer hersteld. Als ik het goed heb begrepen. Dus we kunnen weer op een normale manier met elkaar praten. Dat klinkt ook een stuk beter en prettiger als u thuis luistert. Met andere woorden, de productiviteit stijgt, of moet stijgen. En dat betekent dus ook dat mensen de komende maanden meer zullen moeten gaan verdienen. En dat daar dan het groeimodel uit zit, in plaats van het in stand houden van wat we ooit hadden. Mag ik het zo samenvatten? Ja, ten principale is dat al. In principe is dat gewoon het antwoord. Kijk, wat beleid vereist. Ja, en dat is geen nuancering bij wat ik zei. En zeker niet iets wat ermee in strijd is. Is dat je een voorspelbaar beleid moet voeren. Dus als wij in Nederland zeggen. Als wij in Nederland zeggen de lonen zijn te laag, dan moeten we een groeipad van die lonen hebben. Dat moet je niet schoksgewijs doen, een groeipad van die lonen hebben. Want ja. Als je een groeipad dan van die lonen hebt, waardoor die lonen eindelijk gaan stijgen en ook echt gaan stijgen, dan zul je de bedrijven die een hoge toegevoegde waarde hebben, die hebben daar geen probleem mee, die zullen verder kunnen groeien. En bedrijven met een lagere toegevoegde waarde, die zullen zich moeten vernieuwen of moeten verdwijnen. Maar ja. Dus je zult. Maar ja, de werkgevers hoor ik zeggen, ja, loonstijging in sectoren waar het kan prima, maar dat kan lang niet overal. Dus even een beetje voorzichtig aan, ook met de zware economische tijden voor de boeg. Op dat punt hebben de werkgevers gelijk, rustig aan, dus voorspelbaar. Maar ze hebben volledig ongelijk met de suggestie dat je het niet moet doen. Je moet het doen, rustig aan, dus een pad over een paar jaar, waardoor ondernemingen zich kunnen aanpassen. En ondernemingen die veel te lage toegevoegde waarde hebben, ja, die zullen verdwijnen. Maar en over wat voor type ondernemingen hebben we het dan eigenlijk? Dit gaat dwars door de economie heen. Ja? Dus het is in elke sector zijn er bedrijven die door het pamperen kunnen bestaan en anders niet meer hadden bestaan. Hmm. Of zich niet hebben aangepast en zich anders hadden aangepast. Ja. Er zijn ook hele sectoren, ik denk wel alle sectoren, die door het pamperen zich te weinig hebben aangepast. Want door het pamperen hoef je je niet aan te passen. Maar hebben we het dan over de energieslurpende sectoren bijvoorbeeld? De maakindustrie, hebben we het over dat type bedrijf? Nou, binnen de maakindustrie zullen er ongetwijfeld activiteiten zijn die in Nederland zitten omdat we toevallig goedkope toegang tot aardgas hadden. Die heb je, die bedrijven. En die goedkope toegang tot aardgas, dat was Groningen. Ja. Dus het is ongetwijfeld zo dat er delen ook van de maakindustrie zijn die er bij toeval in Nederland zitten omdat we historisch gezien hele goedkope energiekosten hadden. Ja. En die zullen inderdaad moeten vernieuwen. Ja. Dat deel van de maakindustrie. Maar laat ik even gewoon een voorbeeld noemen. Als je naar de tuinbouw kijkt. Hè, in Nederland is de tweede exporteur in de wereld. Ja. Binnen de landbouwproducten, agriculture. Tweede exporteur in de wereld. Wat natuurlijk bizar is, ongeveer het kleinste land in de wereld. Hoe kun je nou de tweede zijn in agriculture? Nou, bijvoorbeeld omdat we kassen hebben. Omdat we kassen hebben. Maar inderdaad, het is een noodzaak dat we kassen hebben. Maar in heel veel andere landen heb je geen kassen nodig omdat het klimaat veel beter is. Dus waarom zit het dan nog steeds hier? Dat kan met betrekking tot hele hoog toegevoegde waarde producten. Ja. Maar we hebben ook lager toegevoegde waarde producten. Ja. En die moet je, zoals een aantal Nederlandse bedrijven al doen, die moet je bijvoorbeeld in Kenia verbouwen. Met de expertise die in Nederland zit. Dus dan heb je de expertise hier. En een universiteit in Wageningen, gespecialiseerd in kenniscentra rond allerlei landbouwelementen, betekent niet dat je die activiteiten zelf, die arbeidsintensief, energieintensief, ruimteintensief, vervuilend initiatief zijn, hier in dit land moet doen. Ja. Dus, en dat heeft te maken met het omvormen van de economie naar hoog toegevoegde waarde en de meer laag toegevoegde waarde activiteiten, die moet je laten plaatsvinden waar ruimte niet zo'n probleem is. Juist, dus wij moeten echt verder bouwen op die kenniseconomie, begrijp ik uit uw woorden. Tegelijkertijd zegt u dat die lonen omhoog moeten, maar dat roepen we ook al sinds de jaren 70, dat die lonen omhoog moeten. En dat gebeurt maar telkens niet. Nou, niet sinds de jaren 70, want het is inderdaad sinds het akkoord van Wassenaar. Hè, het akkoord begin van jaren 80 is dat, maar in de jaren 70, sinds de jaren 70 is laten we zeggen, het netto loon van werknemers is nauwelijks omhoog gegaan ten opzichte van de bedrijfswinst. Tenminste, als ik die statistiek altijd goed lees. Nee, kijk, het probleem, dat had te maken met de verzorgingsstaat. Hè. De overheid slurpte meer en meer op. Hè. Dus het geld kwam allemaal bij die overheid terecht, hè, de verzorgingsstaat. Maar we kwamen uit een situatie, maar dan gaan we echt terug naar begin jaren 80. Toen wij amper nog wisten dat we op deze aarde stonden. Hè. Wie weet wat onze leeftijd toen was. Begin jaren 80 waren de bedrijfswinsten, dus het aandeel van de economie wat terecht kwam bij bedrijven, was negatief of nul. En dat betekent dat men überhaupt niet kon investeren. Er was geen mogelijkheid om te investeren en de economie was in een hele diepe slump. Wat we toen gedaan hebben, is we hebben de lonen bevroren, verlaagd. Daar kwam het op neer, akkoord van Wassenaar. En dat heeft geweldige groei gebracht. En voor een of andere reden is het permanent in ons hoofd blijven zitten dat lonen laag moeten blijven. En sindsdien, en dat zie je met name ook weer de afgelopen jaren, is wat we economen dan noemen de arbeidsinkomensquote, het deel van de economie wat naar arbeid gaat, alleen maar lager geworden. Dat is wat ik bedoel, en, ja. En dat is dus een fenomeen van de afgelopen 20 jaar... En inderdaad, je hebt gelijk dat we al 20 jaar roepen dat die lonen omhoog moeten. In ieder geval roep ik het zelf al 10, 15 jaar. En het is dus nu zaak, en nu werkt het optimaal, want de krapte is werkelijk fenomenaal. Het is evident dat het nodig is. Dus nu is het cruciaal dat bedrijven, nieuwe bedrijven, bereid zijn hogere salarissen te betalen, waardoor ze de goede mensen krijgen, anderen mee moeten doen, et cetera. En de overheid kan ook een goed voorbeeld geven. Dus het laatste wat je op dit moment moet doen is, gegeven de loonontwikkeling, om te gaan bezuinigen op kosten van werknemers. Dus je moet een push geven aan dat loongebouw. En het is inderdaad een lastig verhaal, want de werknemersorganisaties, die hadden een soort deal gemaakt. En een soort deal was, laten we wat lagere lonen accepteren, zolang de mensen hun vaste contract houden. En laten we de mensen dan maar flexibele contracten geven. Dus we zijn, en dat hebben de werknemersorganisaties zich nu ook gerealiseerd, we waren geëindigd op het verkeerde punt. Dus vaste arbeid moet flexibeler worden. Ja. Al die flexibele arbeid was te flexibel. We moeten zorgen dat het loongebouw omhoog gaat. En dat is wat we de komende jaren moeten doen. En dat hebben we nodig om die economie te versterken. Dus niet te verzwakken, maar te sterken. Zou er dan komend jaar een nieuw akkoord van Wassenaar moeten komen, maar dan in de omgekeerde strekking, als ik het zo mag formuleren? Ja, ik ben daar eigenlijk helemaal voor. Want dat akkoord, dat nieuwe akkoord van Wassenaar, de inverse akkoord, het omgekeerde akkoord van Wassenaar, zoals je het ook al noemt, ja. dat een dergelijk akkoord, daar kun je dan ook in afspreken, dat dit op een ordelijke wijze gebeurt. Want je moet bedrijven de gelegenheid geven om zich aan te passen. En 8 van de 10 bedrijven hebben er waarschijnlijk geen enkel probleem mee. Die kunnen makkelijk die hogere lonen betalen. Maar 2 van de 10 kunnen dat op korte termijn niet. Dus als je een plotselinge beleidswijziging hebt, dan komen die bedrijven in de problemen. Je moet ze de gelegenheid geven om zich aan te passen. En dat vereist, met eigenlijk al het overheidsbeleid wat je doet. Het is het advies naar elke overheid. Ben consequent en voorspelbaar in je beleid. Dus ga geen abrupte maatregelen nemen. Leg het vast wat het traject van die lonen is en committeer je eraan. Juist. Met andere woorden, een omgekeerd akkoord van Wassenaar dit jaar te sluiten, zodat die economie echt kan veranderen. Dat de dingen die we echt overeind willen houden blijven en de dingen die we beter kunnen verplaatsen naar andere landen, worden verplaatst. Te midden ook nog van een energietransitie die dan hand in hand moet gaan. Mag ik het zo samenvatten? Ja, en meer innovatie, vernieuwing in de economie. En je geeft het nieuwe een kans. En al dat pamperen houdt het nieuwe tegen. Arnoud Boot, hartelijk dank. Hier de Nieuwsbv met Willemijn Veenhever. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1, podcast. Dit is Sid Lucassen vanaf Utrecht Centraal. En ik heet u welkom bij Ongehoorde Verhalen. Als je als bedrijf bitcoins zou willen aanbieden aan particulieren, dat je aan een krankzinnige hoeveelheid regels moet voldoen. Vandaag zullen wij het hebben over betutteling en regeldruk. Maar de meeste winkeliers die hadden zich veel meer moeten verzetten. Ze laten het gewoon gebeuren. En daarmee is de vernieuwing in Nederland, in de innovatie die aan het ontstaan was hier in dat hele bitcoinsegment, echt de nek omgedraaid. Ongehoorde Verhalen, de podcast van Ongehoord Nederland voor NPO Radio 1. U luistert, weet meer.